Deze maand is het Zweden in de winkels van Bakkerij Besseling. Een maand lang maakt u kennis met Zweedse specialiteiten, zoals het Zweeds landbrood en de Zweedse kokoschuimtaart. Nieuw in ons assortiment is het voor de sporter, trimmer en jogger speciaal samengestelde joggingbrood, die het lichaam de broodnodige koolhydraten dus energie geeft. Joggingbrood is goed voor de gezondheid en verhoogt het prestatievermogen van jong en oud. Gerard Besseling in Grotebroek en in winkelcentrum Streekhof in Boven Kaspel. De echte bakker, net even iets anders.